Graj w punktach Lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 lutego, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dzień, liczba zakażeń koronawirusem oscyluje wokół 12 tysięcy. Jeżeli porównalibyśmy te właśnie dobowe wzrosty, to niestety one są niepokojące, co pokazuje, że ta trzecia fala na południu nam tutaj rośnie. Poziom wody w Wiśle w powiecie płockim wciąż przekracza stan alarmowy. Unijni przywódcy rozmawiali na temat bezpieczeństwa i obrony. W dyskusji uczestniczył sekretarz generalny NATO. Ponad 11,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono minionej doby w Polsce. W porównaniu z danymi sprzed tygodnia to ponad 2,5 tysiąca więcej infekcji. Z powodu COVID-19 zmarło 259 osób, od wczoraj wyzdrowiało ponad 8 tysięcy. Komentując sytuację epidemiczną, rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że przyrost zakażeń w województwach pomorskim i lubuskim zbliża się do poziomu notowanego w województwie warmińsko-mazurskim. W obu regionach przekroczono dzienny poziom 30 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Wojciech Andrusiewicz poinformował również o niepokojącym wzroście liczby zakażeń na południu Polski. To województwa takie jak śląskie, dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie czy świętokrzyskie, to są dobowe wzrosty już w granicach 50%. Nadal nominalne te liczby nie są duże, ale jeżeli porównalibyśmy te właśnie dobowe wzrosty, to niestety one są niepokojące, co pokazuje, że ta trzecia fala na południu nam tutaj rośnie. Wojciech Andrusiewicz zaapelował o zachowanie rozsądku, szczególnie w nadchodzący weekend. Przestrzeganie obowiązujących reguł sanitarnych jest, jak mówił, jedynym skutecznym sposobem na powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Sytuacja na Wiśle w powiecie płockim wciąż jest groźna. W Kępie Polskiej przez noc woda podniosła się o 30 cm. W tej chwili przekracza stan alarmowy o niemal metr, ale już od 3 godzin wody nie przybywa. Dość stabilna sytuacja jest już natomiast w Wyszogrodzie. Tam od wczoraj poziom wody nieznacznie spadł, choć wciąż stan alarmowy jest przekroczony prawie o 91 cm. Mówi Piotr Jakubowski z Zespołu Zarządzania Kryzysowego w płockim starostwie. Woda na Wiśle w powiecie się waha, ponieważ lód zalegający na rzece wraz z wodą ruszył. To wszystko zaczęło płynąć. Płynęło od Wyszogrodu po Kępę Polską, natomiast stanęło na wysokości Białobrzeg i to spowodowało takie podpiętrzenie wody, które widzimy teraz na wodowskazach, również w Wykowie, w Dobrzykowie, w Kępie Polskiej. W Płocku woda systematycznie opada i w tej chwili jest już na dwóch wodowskazach poniżej stanu alarmowego. Najwyższe wartości utrzymują się na bramie przeciwpowodziowej. Tam stan alarmowy jest przekroczony o 40 cm. Na Wiśle dziś również mają pracować lodołamacze. Lewica ma nowego rzecznika prasowego. Został nim Artur Jaskulski, szef Federacji Młodych Socjaldemokratów, w przeszłości rzecznik prasowy mazowieckiego SLD. Lider Sojuszu Włodzimierz Czarzasty powiedział podczas briefingu w Sejmie, że jego ugrupowanie chce stawiać na młodych ludzi. Wierzymy w to, że młodzi naprawią ze wszystkimi, oczywiście obywatelami, te wszystkie rzeczy, które w tej chwili są złe, że będą walczyli o prawa, wolności, o jak najlepszy klimat, o swoją przyszłość, mówił Włodzimierz Czarzasty. Artur Jaskulski zastąpi posłankę Annę Marię Żukowską. W styczniu zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej zdecydował, że stanowiska rzecznika partii nie może pełnić parlamentarzysta. Na koniec jeszcze najnowsze doniesienia z zagranicy, a dokładnie z Brukseli. Współpraca Unii z NATO, a także zwiększenie zdolności Europy reagowania na wyzwania i zagrożenia. To tematy wideoszczytu z udziałem przywódców 27 krajów. W naradzie uczestniczył sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg, a więcej o tym w korespondencji Beaty Płomeckiej. Szef NATO podkreślił, że dla sojuszu najważniejsze jest, by kryzys zdrowotny nie przekształcił się w kryzys bezpieczeństwa, bo zagrożenia sprzed pandemii są ciągle aktualne. To agresywne działania Rosji, bardziej brutalne formy terroryzmu, wyrafinowane cyberataki, wzrost potęgi Chin i znaczenie dla bezpieczeństwa. Żaden kraj ani kontynent nie może zmierzyć się z tymi wyzwaniami samemu, tylko Europa i Ameryka razem. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podkreślał, że NATO odgrywało i odgrywało

prawo, które każe poprzez krótsze lub dłuższe przebywanie w izolacji od społeczeństwa, ograniczenie do minimum możliwości decydowania o sobie, wiedza psychologiczna, psychiatryczna, jakie miejsce w tym wszystkim zajmuje najwyższy wymiar współczesnej kary, czyli kara śmierci. Na pewno w tym punkcie ścierają się światopoglądy, idee, doświadczenia życiowe, teorie, wiedza. I tak jak kilkaset lat temu kara śmierci w większości wypadków była oczywista, to teraz budzi ogromne kontrowersje. Mało wiemy na ten temat tak naprawdę. Na przykład w momencie, gdy zapada wyrok śmierci, to kiedy się go wykonuje? Nie da się na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, bo wszystko zależy od systemu prawnego, systemu rządzenia w danym państwie. Możliwe, że nawet są takie systemy, w których wyrok zapada już po jego wykonaniu, ale tym dzisiaj nie będziemy się zajmować. Spójrzmy w stronę zachodnią i zajrzyjmy za ocean do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Można powiedzieć, że tam tradycja kary śmierci jest dłuższa niż historia samych Stanów Zjednoczonych. Pierwszy taki wyrok zapadł tam w 1607 roku w Virginii, w ówczesnej kolonii brytyjskiej. Główną metodą egzekucji było przez dziesiątki lat powieszenie. Krzesło elektryczne zastosowano pierwszy raz w 1890 roku. Komorę gazową wprowadzono w latach 20. XX wieku. W międzyczasie stosowano również rozstrzelanie, a na końcu pojawił się zastrzyk trucizny. Były jeszcze inne, bliższe średniowiecznym sposobom metody wykonywania kary śmierci, jak spalenie na stosie czy powieszenie z okowami. Jakkolwiek metody te już przed XX wiekiem straciły swą popularność, to jednak nie były rzadkie. I tu na czoło peletonu wysuwa się właśnie stan Virginia. Szacuje się również, że w tym stanie wykonano najwięcej wyroków śmierci w USA i tu też stracono pierwszą kobietę. Od 2005 roku minimalny wiek umożliwiający orzeczenie kary śmierci w Stanach to 18 lat. Wcześniej, do 1988 roku, w zależności od Stanów, możliwe było skazanie nawet 10-latka czy 10-latki. Ile czekają ludzie w celach śmierci w Stanach Zjednoczonych? Wszystko zależy od trwania procedur odwoławczych. Około 25% skazanych umiera z przyczyn naturalnych. Rekordzistą był Thomas Knight. Wyrok na nim wykonano po 39 latach. Istnieje człowiek, który zrobił unikatowe zdjęcie właściwie setkom skazańców oczekujących na wykonanie wyroku. To amerykański dziennikarz Michael Graczyk przez ponad 30 lat relacjonował przebiegi egzekucji i widział ich około 430. Rozmawiał z więźniami, słyszał ich ostatnie słowa, rozmawiał z rodzinami ofiar i rodzinami skazanych i przynajmniej część artykułów, w których opisuje te doświadczenia, znajdziecie Państwo w sieci. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. A kolejne spotkanie z Katarzyną Cygler jutro przed godziną 9:00. Zapraszamy na weekend. 19 minut po godzinie 12:00. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zachęca do odwiedzenia najnowszej wirtualnej wystawy pod tytułem Witkacy u Fedorowiczów, która prezentuje portrety oraz zdjęcia autorstwa Witkacego, dokumentujące wieloletnią przyjaźń artysty ze znaną zakopiańską rodziną. W Muzeum Tatrzańskim znajduje się bogata kolekcja prac Witkacego. Jest tu 70 portretów wykonanych w jego słynnej zakopiańskiej firmie portretowej. W muzeum znajduje się także ponad 300 szklanych negatywów fotograficznych autorstwa Witkacego. Ta wystawa pod adresem muzeumtatrzańskie.pl. A propos negatywów i zdjęć, to przed nami także Opole i wystawa najlepszych zdjęć, która trwa w tamtejszej Galerii Sztuki Współczesnej. Trójka. Program trzeci. Seems Press Photo to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów fotografii na świecie. Co roku po ogłoszeniu wyników konkursu prace laureatów prezentowane są w 100 miastach w 45 krajach. Przez miesiąc możemy oglądać nagrodzone zdjęcia w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Jest to jedyne miejsce w Polsce, do którego dotrze wystawa. Więcej o wyjątkowej ekspozycji nasza reporterka. Zainteresowanie fotografią prasową stale rośnie. Tylko do 63. odsłony konkursu World Press Photo zgłosiło się ponad 4000 fotografów. Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, zaznacza, że fotografie, które zobaczymy w ramach wystawy, przedstawiają ważne wydarzenia społeczno-polityczne z 2019 roku. Jest to konkurs, który pokazuje okrucieństwo. Fotografia prasowa to dziennikarstwo wizualne. To jest w dużej mierze pokazywanie tych złych rzeczy, które się dzieją na świecie. Więc jest tu mnóstwo takich historii, które dotyczą konfliktów na całym świecie. Jest bardzo dużo zdjęć, które opisują protesty w różnych częściach świata. Wydarzenia tragiczne, takie jak pożar w Australii na przykład, jak rozmaite problemy klimatyczne. W ramach wystawy zobaczymy 139 fotografii, w tym najważniejsze – zdjęcie roku. Jest to zdjęcie, które wykonał japoński fotograf Yasuo Shichiba. Ono się nazywa Prosty Głos. Zostało zrobione w Chartumie w Sudanie w 2019 roku i pokazuje młodego chłopaka, który recytuje poezję w czasie protestu. Jest oświetlony światłami telefonów komórkowych, bo akurat wyłączono prąd. Jurorzy podkreślali wręcz, że chociaż jest to protest, to ci protestujący nie rzucają kamieniami, ale recytują wiersze. Do kategorii zdjęcie roku nominowany był również polski fotograf Tomek Kaczor, który otrzymał wyróżnienie w kategorii portret roku. Tomek na co dzień nie zajmuje się fotografią prasową, a robi zdjęcia właśnie portretowe czy fotografuje naturę. Zdarza mi się współpracować z moją żoną Dorotą Borodaj, tak tylko w tym przypadku, ale to ona właściwie jest tą dziennikarką, pisze reportaże czy wywiady, a ja jestem osobą, która jakoś w tym współuczestniczy, a przeważnie po prostu mam przyjemność i zaszczyt zrobić portret bohaterów jej tekstów. I tak też było w tym przypadku. A to, co wyróżnia World Press Photo, to nie tylko podejmowanie ważnych tematów społeczno-politycznych. To jest konkurs, który po prostu ma dużą tradycję, jest rozpoznawalny pośród tak wielu fotografów, to jest bardzo duża rzecz. Natomiast trzeba pamiętać, że wygrywają w nim również czasami zdjęcia, które same w sobie może nie są jakieś nadzwyczajne, ale istotny jest moment, w którym zostały zrobione i koincydencja różnych czynników. Warto zaznaczyć, że oglądanie wyróżnionych zdjęć w przestrzeni galeryjnej robi kolosalną różnicę w porównaniu do wystawy online. Dlatego od tygodnia zwiedzających przybywa. Marka samego WordPress Photo to jest coś takiego, co przyciąga. Istotną rolę odgrywają te szerokie opisy. Zwiedzający bardzo lubią, kiedy opowiada im się o tych zdjęciach. I dopiero ta opowieść z tym obrazem jest dla nich taką komplementarną całością. No i jednak wydaje mi się, że wydruk wielkoformatowy. Jest to jednak inna jakość obrazu niż na ekranie, niż na komputerze. Te różne rzeczy powiązane ze sobą składają się na ciągły sukces taki frekwencyjny tej wystawy. O wystawę w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu pytała Gosia Jakubowska. A teraz w Trójce Gorillaz. Trójka. Program trzeci. Festiwal filmowy w Berlinie odbędzie się mimo pandemii, początkowo online i tylko dla przedstawicieli branży. Latem może uda się wpuścić publiczność do kin. Na festiwalowym konkursie także obraz w koprodukcji polsko-luksembursko-niemieckiej pod tytułem Misja Uli Funk. O tym filmie opowie niebawem Ryszard Jaźwiński i jego gość. Słońce nam gaśnie, myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Zapisane pod brzeg, znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz. W poniedziałek rozpocznie się 71. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. W tym roku odbywający się w specjalnej dwuczęściowej formule. Fajny film. Jedynym polskim akcentem tegorocznego wydarzenia jest prezentowany w konkursowej sekcji Generation koprodukcyjny film. W międzynarodowej obsadzie znaleźli się także polscy aktorzy. Z Mateuszem Grydlikiem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Domyślam się, że pewnie w poniedziałek byłby pan w tej sytuacji w Berlinie, no ale niestety Berlinale na razie w tej pierwszej odsłonie wyłącznie odbywa się online. Tak, no niestety nie będzie mi dane podreptać po czerwonym dywanie w Berlinie. Ale nie zmienia to faktu, że ma pan swój film. Tak, to prawda. To film, w którym miałem przyjemność brać udział. Jest to koprodukcja niemiecko-luksembursko-polska. Nosi tytuł Mission Ulia Funk, czyli Misja Uli Funk. Kim jest Jakub Król, którego zagrał pan w tej familijnej, dodajmy już, historii? Jakub Król jest trochę hipsterem, trochę marzycielem. Jest to człowiek, który porzucił pracę w korporacji i postanowił zaryzykować i otworzyć nowy biznes związany z gotowaniem, produkcją i sprzedażą wegańskich pierogów. Bohaterów całej tej opowieści spotyka na granicy niemiecko-polskiej i pędzi do swojej żony, która jest już w bólach i wkrótce ma nadejść jego pierwsze dziecko. To już wskazuje na to, że misja Uli Funk to jest tak zwany film drogi. Oczywiście, to jest film drogi, wręcz ucieczki i pościgu. Tytułowa Ulia Funk ucieka z małego niemieckiego miasteczka pod Lipskiem, by udać się w miejsce, gdzie wyliczyła, że upadnie meteoryt. Kradzionym samochodem, który prowadzi jej kolega, no i mają rozmaite przygody po drodze. Między innymi powodują wypadek, w którym na szczęście nie ofiarą, ale poszkodowanym jest właśnie Jakub Król, grany przeze mnie. Bohaterowie są chyba troszeczkę zbyt młodzi jednak na to, żeby samodzielnie jeździć samochodem. Zdecydowanie, chociaż na planie, kiedy trzeba było przestawić auto, kolega Jonas, 12-letni właśnie odtwórca roli Henka, doskonale sobie radził z Mercedesem Kombi i no, muszę powiedzieć, że został dobrze dobrany do tej roli. Tak, oni w tym filmie mają po 11 lat. Zdecydowanie nie powinni siadać za kółkiem. To już zobaczymy na ekranie. Właściwie na razie tylko publiczność festiwalu Berlinale, a kiedy są szanse, żeby ta koprodukcja również z udziałem Polski pojawiła się i u nas na dużym ekranie? Są jakieś konkretne plany? Ja niestety nie mam żadnych informacji. Wszystko bardzo, bardzo powoli się odbywa ze względu na pandemię i na rozmaite właśnie okoliczności z tym związane. Tak naprawdę ten film miał być ukończony znacznie wcześniej, a pandemia mocno nam te plany pokrzyżowała. Skutkiem czego na przykład zimowe sceny graliśmy w 30-stopniowym upale pod koniec czerwca. Taki był bezwład wywołany tym COVID-em, więc kiedy może nastąpić polska premiera, naprawdę nie wiem. Myślę, że możemy jej się spodziewać w tym roku, już po tej oficjalnej premierze festiwalowej na Berlinale. No na pewno, czyli po czerwcu, bo ta druga część Berlinale jest przewidziana na początek czerwca tego roku. No i tutaj już organizatorzy mają nadzieję, że będzie to formuła tradycyjna w tej drugiej części. Oby, tego sobie i oczywiście odbiorcom życzę. No to może wtedy właśnie się zdarzy ten czerwony dywan jeszcze. Może i się zdarzy czerwony dywan, kto wie. Z Mateuszem Grydlikiem, grającym w konkursowym filmie tegorocznego Berlinale Misja Uli Funk, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Znikałaś gdzieś w domu nad Wisłą, pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość, wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Przed szczęściem żywić obawę, z nadzieją, że mi ją skradniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię.